Ladies and gentlemen, I go by the name N-A-C-H-A, a.k.a. Nacha. Nyasubi ndana mbanyo, baby. Asante Mungu kunipa pumzi ambayo silipi ushuru. Nisipo kushukuru ni dhahiri moja kwa moja na kukufuru. Asante kwa kunipa nafasi ya kuongea na wanaonisikiliza ili nijue kama wameshakuwa au wanahitaji kumwagiliziwa mbolea ili kukua. Tunahitaji ku grow up, maana tuna akili finyu kwa kuwa tunaweza kulipia hoteli 1,050 kufanya sex alafu kondo 500 tukatushinda kununua. Nobody care, grow up. Ajira zimekuwa ngumu, kakaangu kaitimu chuo kikuu cha Dar es Salaam kaamua kujikita kwenye michezo ya kubahatisha. Swali ni je, ubeti ndo kitu alichosomea toka standard 1 mpaka chuo? Grow up, I say, wavalisheni nguo. Mi waga sichukuliage vitu personal though. Kuna mtangazaji aliwahi sema kumpa Nacha interview ni mpaka awe na demand mtani. Question, hiyo demand itaipata vipi wakati nahitaji kusapotiwa ili niwe na hiyo demand mtani? Yani ni sawa na mtu kutoka chuo na kuomba kazi alafu kumwambia ni lazima awe na uzoefu wa hiyo kazi. Nonsense. Sababu za kiintelijensia, utapasuka msambo ukijaribu kuwaiga, na ukijaribu utukupaza sauti na kuwauliza ni kwa nini nyinyi kila siku mnakula vya juu, watakujibu tunakula vya juu kwa sababu tuna shingo za twiga. Huo ni ubinafsi, ulafi na uchoyo wa kutaka wao peke yao na ndugu zao mikono yao iende kinywani alafu mikono yako iende shavuni. Take care, grow up. Bado na washangaa wadau wa kandanda bongo kukiponda chama cha mpira cha nchi hii kiko hovyo. Eti tukisa national team haijafuzu World Cup ama AFCON. Na swali, nataka majibu so kingine. Serikali na supporti soka kama sekta nyeti zingine? Je, tuna walimu wenye taaluma na leseni za juu kutoka FIFA? Na je, mashuleni michezo ni lazima kwa maana umetashumida na umiseta? Na mwisho kabisa, nchi yako ina viwanja bora na academy za kutosha? Big no. Definitely. Mafanikio ya chochote ni maandalizi toka chini. Acheni kuchekesha. Grow up. Nilichoamua ni kumwamini Mungu tu, ila kumwamini mwanadamu mwenzangu staki. Tena huo ni unafiki. Mtumishi wa Mungu kutufundisha mema huku kwa simu yake kajaza pornography. Wizi. Grow up. Nadhani na wofia? Hapana. Usichokijua ni kuwa na mwofia Anopheles, ndo maana kabla ya kulala na kishusha chandarua. Na ngoje tu ni wajuze, wakumsimamisha Roma sio stamina, ni Napoli, Inter Milani au Juve. Trust me. Kibaya ni kuwa tumezaliwa kwenye nchi ambayo wasomi wako mtaani, ndo maana mimi niliamua tu kuingia madrasa kuhifadhi Bible na Quran. Kizazi cha 4, kizazi cha Instagram, kizazi cha Facebook, kizazi cha WhatsApp, kizazi cha Twitter, kizazi cha Telegram, kizazi cha smartphone, makeup na fashion za Kim Kardashian na Migos, ndo kizazi cha vigoma, na ndo kizazi cha zero nadhani wote mnakiona. Na ndo maana kila siku tutazidi kuzalisha kina Amber Ruth wengi, tena underage kuitaka ndoa wakati uwezi kumpikia hata mume uji. Mungwana humpongeza mungwana akifanya vya maana. Watumishi hewa alifyekwa safi, barabara safi, treni ya mwendo kasi na flyover. Bado tu serikali ya viwanda, ajira kwa vijana, kupanda mishahara kwa walimu na polisi, ndo vitu navyongoja. Tumeitupa Bongo Flavor na kuiga sound ya Nigeria. Au mimi ndo sijajua, pengine Bongo Flavor ni type of Nigerian music, I don't know. Mpaka sasa mtani ni msoto na sijakutana na what is biology. Mpaka naamini huo ni uzushi. Labda study za kazi kidogo imenisaidia kuwa fundi wash. Bahati mbaya mimi sio Mwarabu, sina kitu cha kurithi. Mtaniua bure. Babangu ni maskini, mamaangu ni maskini, na hata kwetu kijijini nilichoachiwa sio mali za ng'ombe 70, ila nimeachiwa utajiri kichwani kuwa this time tomorrow ni past like a shadow. Grow up. Ubinafsi ndo kitu nilichonyimwa. Nyinyi simlizipandisha na Mungu tukui stars Njombe Mji, Lipuli, Majimaji na Ndanda. Mimi nitazipandisha Nyasubi FC, Kahama United, Stand United, Mbanga FC, Rhino Rangers, Toto Africans, Pamba na Gwambira. Guess what? Mimi sikuzaliwa nje ya ndoa, la hasha. Ndio maana nawaheshimu sana wanawake, ndio maana naogopa kuwachezea na kuwazalisha na kuwatelekeza, na niishie tu kuwatia, yani kuwatia dosari na kuwatia doa. Asa kumbe, hata iwe ni msoto, iwe changamoto rijali ya katai mtoto. Mkamatwa na ngozi sindo mlanyama, asa mbona mnawahanya? Mwenye kito chama tawala na mgogo mzito, na mwenye kito chama pinzani. Jamani, punguzeni ushabiki, kitu ukijui unakausha. Maana sisi hasa wengi wetu hatuna uelewa kuhusu siasa. Sijajua ni uzembe wa mzazi, uzembe wa walimu, au ni mfumo wa elimu ndio unasababisha kumkuta mtoto wa darasa la 5 hajui kusoma wala kuandika. Globalization. Mtakuwa wajinga paka lini kuunga megabytes kwa ajili ya kufuatilia udaku, picha chafu za video za Sanchoka? Nagundua tunapokwenda ni mbali sana kuliko tulipotoka. Grow up. Ni utandawazi au ni uzembe ulifanywa na wazazi? Sasa hivi ni kawaida kumkuta kijana mwenye umri wa miaka 30 kuishi kwa wazazi. Grow up. Na wawashia green lights, taifa la mbumbumbu kushadadia mambo, na ndo maana kwenye ngoma serious kama hizi utakuta dislike. Kuwasaidia hawa sio kuwapa laki mbili, bali kuwasaidia hawa ni kuwafanyia counseling ya akili. Kabla ya kupigana, kutukanana, huwa nageuka nyuma najiuliza mimi ni nani? Nimetoka wapi? Ndoto zangu zipi? Naweka silaha chini na kuwa mpole, kwa maana mjini sina cha shangazi Sinza wala mjomba kwa Mtogoro. Ako na watu sahihi wanajiuliza kwa nini nacha Haiti? Kwa nini nacha hawi star na mawe yake anapendwa sana kwa mtaa? Na wajibu mimi ni mwezi, kwa hiyo kamwe siwezi kuwa star. Guess what? Wanawake wa sasa, ingawa sio wote, ila wengi wao wanatamaa, hawana kinyaa, wanameza matapishi ambayo rafiki yake kayakataa, na ndo maana wanazidi kuambukizana moto sababu ya moto ka. Na ndo maana vijana wengi sahihi wanatumia muda mwingi kujiremba kama mabinti, kuwa smart kutafuta majimama ni true, soma siara, kuliko kutumia muda mwingi kutafuta kazi wapate ugali ili wawe wanaenda chooni mara kwa mara. Grow up. Asanteni, naitwa Nati. Bear. What?